سورة الفاتحی ترتیب نزولی مصحفی او ددی اسماء او داغی وجد تسمی خصوصا ام الكتاب ام القرآن اساس الكتاب داغی وجی لشیخ العربی والعجم شیخ القرآن والحدیث پنجپیر شیخ رحم الله د سمت الدررنا او داغی وضاحت من د قائد محترم سیب د تنویر الجنان نا تنویر الجنان داغی بیان کړو بیا من د تعوض او د تسمی داغی بیان شروع کړو تسمیه کی مختلف عنوانات مونږ ور کړیو د مجموعه په لحاظ سره شرافت د تسمیه هغه مونږ بیان کو اوس د تسمیه نور چکم مباحثو داغی بیان کو یو داغینا مانا لغوی د تسمیه نو مانا د دې دا وضع الاسم نم کې خدل سما یسمی تسمیتن باب تفعیل لا یسمون الملائکه تسمیت الانثى مانا د دې خپل نم کې خدل وضع الاسم او په اصطلاح کې تسمیه تلفظ توي باسم الله تلفظ توي باسم الله او تسمیه ولي ویل کیږي حکم دی په ویلو د تسمیه باندې عموما هم او خصوصا هم عموما اقرا بسم ربك الذي خلق اولنای وحی اقرا بسم ربك لستل کوا فمدد نم درب دیدارنگی اتم آیت سورة مزمل واذکر اسم ربك وتبتل الی تبتیلا واذکر اسم ربك دارنگی سورت دہر ورپسیو گو رئی سورت دہر امدکا یو کم درشم سپارا سورت دہر آیت نمبر دی پنجشتم وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سورة مائدہ سلورم آیات اگو رئی دو خصوصا شو مائدہ سلورم آیت عموما دا اللہ دنم اغسطلو داغی حکم سلورم آیات اگو رئی واذکر اسم الله علیه واذکر اسم الله علیه خکار لخکار اسم پری دی دا اللہ نم پی واخلا دارنگی سورتی انبیاء سورتی انبیاء واللسم سپارا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام سورۃ انبیاء شیم آیات تھی دارنگی فذکر اسم اللہ علیہ صواف دو زلا شپاک درش نمبر آیت کی عمرہ جی فذکر اسم اللہ علیہ صواف او آیت نمبر سلور درشم ولکل امت جعلنا منسکا یذکر اسم اللہ علیہ او اتشتم لیشہدو منافع لهم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علام ارزقهم من بہیمت الانعام دا ټول آیاتونا پدې کې د الله تعالی د نوم اغسلو داغي حکم او داغي بیان سورته حج کې درې ځای شو داغه سورته مائده کې هم شو نور ځایونو کې هم شو پاتې شو کیفیت د تسمی د بسم الله د الله د نوم اغسلو داغي کیفیت د کیفیت او بیان مختلف راغلي دي لکه تاسو وګورئ تاسو تبا یادی احادیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اود کې دوه په وخت کې کوم دعاګانې دي دای کی او دعا دا اومدا بسمکا ربی و ذات جنبی الله ستا په نوم سره ای زم عربا ز اڑخ کې دم او ستا په نوم په مدد باندې بدا پورته کوم دارنگی اللهم بسمکا اموتو و احیا اللهم بسمکا اموتو و احیا دغرنگی بسم الله الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء بسم الله الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دغرنگی دو حدیبی پو مقبانی کم مصالحت چی روانو او سحیل رالی دو کافرون طرفنا رسول علیہ السلام علی سے ابتویلیو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سحیل وی اللہ دا سوینا اکتب بسمک اللہم دولی کا انسجدو لما تأمر قالو مر رحمان استاسو یادی سورة فرقان کی مرتبیر الرحمن الیمامی وی کنا مسلمت وی رحمن الیمامی تو دا مختلف تعبیرات راغلی دی دارنگ استابا اغا حدیث یادی صحابی وی عزت رسول علیہ السلام پر ورش کیوما وڑی کیوما نو لڑائی ناستا دا او ناستا میں کولا ناسیم پگست ناس میں خوراک کو ما تا رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا غلام قل بی امینک قل مما علیک سم اللہ بخیل آزبان خورا تخفل مخن خورا او دا اللہ تعالی نم و اخلا سم اللہ بیاد آگین مراد مختلف اقوال دو محدثین دی بسم اللہ ویل او کم مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل اغا اقوال دا علمانو پائے کشتا دی البتا زمن عام چکم کالیجی حضرات کی او دارنگ سنور عوام نو 786 دی کی دابجدوی صاحب 786 دا لیکل ناجائز دی پدیس طرح سنت طریقی سره چکم تسمیه دا اغا نادا کی سنت طریقی سره اغا ندادا کی او پا دی بانی نقل ندر آغل شرعان لہذا دا غی صاحب سره لگول او دا ویل دا ٹک ندی دا متاوستا دا تسمیه مادا لغوی او دا غی اصطلاحی او دا دی چکم تعبیرات پا شرع کی راغلی دی تو دا غی سو بیان اکڑلو تسمیه بسم اللہ دا د صد پاره کیږي نو د حصول د برکت د پاره یو دارنګي د پاره د استعانت من الله فی کل امر هر کار کی د الله تعالی نه مدد اغستل او بل دا دلیل دی پدی باندې چې بندا الله تعالی ته محتاج دی په مدد غوښتلو کې دارنگی ما و تاسو قرآن کریم شروع کو نو قول ثقیل دیکھا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ددی تحمل او برداشت گران دی ددا اللہ مدد شامل حال کا ذان سارا اللہ دنم نا مدد غختل اللہ تعالی نا مدد غختل چه گران دی اللہ تب ہے چه دنو ما تاسان ہے دارنگی اسمیہ د پارا د دفع د شری او د دفع د وبالی د دفع د مصیبت د پارا حدیث پاک کی راضی کل امر لا یبدا فی باسم اللہ هو اجزم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کړی دی او کتابونه چې موږ شروع کړو اول کې موږ دا وایو زیاد دا ویل کیږي البته د حمد بارک عمر راضی او دا صلات بارک هم راضی نو عام غطا صدا زو توئی ابتدائی حقیقی او ابتدائی اضافی او اغذن لزو توئی پیش دی پدی بانی دا قسمو نوائی ابتدائی حقیقی دا او ابتدائی عرفی دا او ابتدائی اضافی دا ادائی طریقی سر تعرض دفع کوئی اصل مقصد دا دی دا غی تقسیم دا ضرورت نشتا مقصود دې ټولو نه د الله تعالی توحید د الله تعالی نوم دی اک الحمدلله او کا بسم الله وی بعض روایتو کې ذکر الله مرضی کړه دا الله تعالی نوم دې نه مراد دی هر یو باندې چې شروع شو دا حدیثو باندې چې د عمل راځي شاپور شه رحمت الله تعالی علی اغا ذکر کئ نصر المرجان کی دا خبر آگئی کڑی دا نصر مرجان صفحہ 28 باندی دا بسم اللہ نا و دا سبحان اللہ نا و دا الحمدللہ و دا ذکر اللہ نا مقصد توحید دی و تعارض رانا لے فکلو امن ذیبال لم یبدا فی بسم اللہ فو ابتر فکلو امن ذیبال لم یبدا فی بی الحمدللہ فو ابتر حاجت رانا کے جواب تا ابتداء حقیقی اضافی عرفی دی تقسیم تا ضرورت نشت دی تو سره ما بیا لګولې چې دې تقسیم ته بیا ضرورت نشته ورته نه د الله تعالی ځان لکول دي توحید در رب العزت دارنګي بسم الله ویل کیږي د پاره د تذلیل د شیطان د پاره د تحقیر د شیطان د شیطان د ذلیل کول د پاره بسم الله ویل کیږي حدیث پاک کې راځي الله الله اسامه ابن عمر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی قل بسم اللہ فإنه يصغر الشیطان حتى يكون كالذبابة بسم اللہ وایا دا شیطان ذلیل کئ وړو کئ حتا چغه پشان دمچ بانی شي دمچ پشان بانی چې دغه اوږرځي دا بسم اللہ متعلق دا با سوچ تسمیاو د صد وجر کول کی د پاره د حصول د برکت او د پاره د استعانت من الله او دارنګي دلیل د دې چې بنده الله ته محتاج دی د پاره د دفع د شر د پاره د تحقیر د شیطان بسم الله چې در اوی لیکي خبره باندې کوي شوي پاتې شو دا چې اوس د دې نور بحثونه نو اول پکې بعده نو با داغی تعین نو با دا استعانتم او با دا الساقم او با دا مصاحبتم نو بسم اللہ اذا استعانت شی نو پا مدد دنم دا اللہ الساق شی نو زان اللہ تا پی وستکوم زان الله تعالی تا غرزوم مصاحبت دا الله نم ملگر کوم زان سرا دا الله تعالی امداد زان سرا ملگر کوم پاتشو دا بعد پارا متعلق اگر استل اب یتاسو ویلی دی چه بھائی متعلق فعل براو باسی او کو اسم براو باسی مخ کی براو باسی کو رستو براو باسی دو کفیانو مسلک تی دو بسیانو مسلک تی هغه ځان لا وای نو ته وای ځان لا خدا پېښ دې بدی باندې بسم الله اقرؤ صرف او صرف په مدد د نوم د الله باندې قرات شروع کوم لستل شروع کوم او بیا پدې کې تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص او حصر بیا کوم حصر دي نو حصر حقيقي دي بنسبه سره کل ما عادت دبل چا په نوم باندې شروع وکوم صرف د الله پر باندې شروع او پای کی بیا قصر تاسو ته قصر تعین دیو قصر قرب دیو قصر افراد دی نو قصر افراد دی دلته کنه دا نو غنو شي کی دلته ولی اغیب بسم الله تی والعزا دا به وی او کله بسم الله وی تو بسم الله سمانا الله تعالی یواز کی نو مغسلو دا کی او مدد غختلو کی دا الله نو تا یواز کی الله یواز کی اغی خدا اللہ نے امہ غصتہ کرنا او اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بنا نو پا دی کی مقصد پا غی رد دی نور تعین و تنہ دی جائیوی کم یو اخلو اللہ مخلو کد اخبل دا اخلو اغی دا اخبل اموی اللہ تے بواس کاؤ قٹو مصیبتنو کی بے اللہ تعالی تاواس کاؤ نو دی کی قصر قصر افراد دی چې اللہ تعالی زان لکی فا امداد غختلو کی اللہ تعالی یواز کی بل وسر رزق مشری کوي مې صدر کوي تو بسم الله باش والا او د اسم هغه به تاسو زو توي کدا وسمون اصل کی او کنا سمون سمون سمونو الاخره هغه تاسو د کتابونو شرجامي د کافی خبرې او راجح په کې دا د جدا ناقص دی او چتوالی ته وي اذا ما اراد الله اهلاك نمله صمد بجناحها الى الجو تصعد اذا ما اراد الله اهلاك نمله الله چې دو میږي د هلاکو او اراده وکي صمد بجناحها وزر ولا الله ورکی په برابر کیږي توپو ناوئی پاکیوئی روانو جاڑی راو غردائی او ختمی کی سماتم سما زکوئی چه اوچت سماون نو سماون دعاون والا قانون نو دغا سماوات نمالومی کی بیا کنا اغا بیادان لالتا زلطوئی وغیل ترجیح چه دی جمع مکسر اسما رازی تصغیر سمی یون رازی سمی ون سمی یون سمی یون تو قیده دادا چه التصاغیر و التکاسیر ترداد الاشیاء الاصل تصغیر او جاو مکسر شیس پل اصل تبوزی تو چه اصل تبوزی تو دائم اصل تبو تو نو معلومی که چه اصل دادی اغا ناقصی واوی دی کنا او که دادی اصل و اسمنو نو بیا د دې تصغیر وسیم پکارو جو مکسر اوسام پکارو اوسام وسیم نه دراغله دا دلیل دی چې دا پاسر کې ناقص دی او واوی نه دی مثال واوی نه دی پښته په واره باندې لفظ الله تعالی بسم الله کوم اعوذ بالله کوم داو داو او رضا الله د دې تحقیق زیات تحقیق بیضاوی شریف کی راضی ال تبی امم کو هر کالم الحمدللہ بیضاوی را سرا وا شکرو را سرا دا وګد باز داغي اول پدی کی خبر ادا چې دا لفظ الله تعالی عربی دی او کنه بل جبر دا اقوال بغشت دی او راجی حدار چې دا عربی دی بیا چې عربی شو نو دا چانه جوړ دی او کنه دی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک داری جوړ نه دی د چانه لکه څنګه چې ذات د الله د چانه جوړ نه دی نو د الله تعالی د انم مبارک اسم مبارک اغم د چانه جوړ نه دی ولیس الاسم غیر للمسمى لدا آل البصیرت خیر علی ولیس الاسم غیر للمسمى اسم د مسمى نه غیر نه مطلبونه غړ دي دلته یو مطلب وایم ندی دانم د الله تعالی غیر د مسمى څنګه چې ذات د الله نه چانه جوړ نه دي انو هم چانه جوړ نه دي ادا آل البصیرت خیر آلی پنیز دو پوہی والاو چگہ بہتر خلق دی د اتباع و دا تابداری حاشی دا شرجمی بانی مرازی امام بو حنیفہ مصدق داری چا دا اللہ و تعالی دا نم دا چانا جوڑ ندی لکا سنگا چا ذاتی ری چانا جوڑ ندی و چا سوکو مشتق دی نپاگی کی بیا دا و سروی چا سدی او بیا کلی دیو کو سدی او بیا تاسوی منحصر فی فردین ترتادیب کی بیا چی دن آغاز ہوتا ہوئی و جسو کی مشتق ہوئی نو آغی کی بیا دا الہ یا الہونا الہ یا الہو دام جوڑی گی پا مانا دا چاہ سر دا عبادت سر نو اللہم مستحق دا عبادت تی الہن فعال وزن دی پا مانا دا معلوح معبود شکانا دارنگی مستحق د عبادت پیشتی پا دیبانی او سورة العراف آیت نمبر 128 عراف 128 وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ یو قرآت پائی کے دیں الٰہتَكَ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ شِمَعَتِ وُرِي آیت نمبر 127 يوصل ودرشم وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ اِنُ تُبْرِدِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْدُ قَوْمُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ تو پدی کیو قرآت تھی آلِهَتَكَ اَسْتَى مَعْبُودَان یو قرآت تھی الٰہتَكَ الٰہتَكَ اَسْتَى عبادت نو اللہ تعالی معبود دی دارنگی دولہا یو لہونا امارا دا فضع سارا گبرات چراشی نبیاء اللہ تعالی تا جزع کی گی فریاد کی گی فضع کی گی لأن الناس یولہون الی اند الجزع والفضع والحاجة سو کوئی دادو الہت ندی الہت ندی الہت شے اذا تحیرتا لکہ دی فلانی سے اس کو تحیران کرلی تحیران کرلی تو مطلب دا اللہ تعالی دا غب ذات کیوں حیران بھئی اے بر طرف خیالو قیاسو گمان و وہم وظہر چے خواندہیم و سنیدیم و گفتہیم دا اللہ تعالی عظمت داغی تسکنشی رسیدی دا صفات تو کنہ تسکنشی رسیدی دارنگی کیفیت اللہ لنشی بیانو لی نداؤں یو توجیح شوی دا دارنگی سو کوئی داد اللہ نا دی فمانا دا احتجبا ارتفعا و استنارا اللہ تعالی ہم دسترگو نا پنا دی نو دسترگو نا پنا دی دا دنیا سترگی چی دن اغا نشی لی دلی او نلی دلی کی اللہ الہ او تاسو باغ مانا یا دی اللہ ما رومی سیب کستا صفی کری مانای اللہ گفت آسی بوی مانای اللہ گفت آسی بوی یولیہونا فی الحوائی جو حملہ دے گفت افتینا دا راضی کنا مانای اللہ گفت آسی بوی یولیہونا فی الحوائی جو حملہ دے گفت اتینا فی حوائی جنا لدے کو فل تمسناها وجدناها لديك دو الله معنا سیوے ملے سیب کڑے دا چھپا حاجات کی وتا مخلوق فریاد کئی جزع کئی فضع کئی معنی اللہ گفت آسیبوے یولہونا فی الحوائج هم لدی گفت اتینا فی حوائجنا لدیک فلتمسناها وجدناها لدیک حوائجو کی تا ترازو او چاہم لٹو نحاجتو نصرف اللہ تعالی سر ملوی گی بلچہ سر نو گفت اے او گفت اے اللہ بود گرچ از حلقو بی عبداللہ بود من دخلیل چکم خبر رو باسو داتوان او طاقتم اللہ تعالی ورکی زمنګ او استادو د خبرو طاقتوم بیا نشته دي ک الله تعالی توان او طاقت را نه کی خبرې دې شو کولې شل قران رحم الله تعالی علی دو او الہ بیا تاسو دا ویل دي لفظ الله و الہون کنا الہون نو الف لام پہ داخل شو نو الالہ نو بیا حمزہ نہ حرکت لام تا نقل شو او حمزہ حذف شو قارون دے اسئلو دے ویلے دے نو الالہ کی الالہ بیا لام ساکن کر شو متجانسین و قانون نو لام پہ لام کی مطمئن شو اللہ اب تاویلی اور ادری بدی یاد بدی نو کدمخ کی نا الف لام موجودی نو قول بالعوضیت کو ہوگی چی دا حمزہ من دا عوض کو او کدمخ کی نا نئی نو الف لام عوضی روڑی حمزہ عذف کی اغتا سوال تزد کری دی اویلی دی کتابونو کی اللہ چل قرآن رحم اللہ دا الہ مانا اونن قائد محترم سے درس کی دا غطول زیرو دن خکل اولا گوال مزیدار سمت الدرر کی شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علی صفحہ دا واللسمہ التوحید هو اثبات الالوحیت للہ وحدہ الوحیت اللہ لثابت اول ولباب الاصفا ومقصد الاقصا ولذا صارت سورة الاخلاص ثلث القرآن هو سورة یاسین قلب لأن في سورة الاخلاص اثبات الالوحیت له تعالی وفي سورة ياسين نفي الالوهيه عن غيره تاسو وری اخلاص تتعدل ثلث القران دی سورة ياسين قلب القران دی لکه دیو کی اثبات د الوهیت ته الله تعالی علی او دی بل کی نفی د الوهیت ته غیر الله علی بیا وقد ذكر الله سبحانه في هذه السوره خمسه اسماء سوره فاتحه کی اول کی لتدل على ان الالوهيه له وحده فالاسم الاول الله فالاسم الاول الله فالاله الذي يالهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء دا آغا دی الہ آغا ذات دی جزلونا آغا تجزع کی فریاد کی او منی کمال محبت ولکی تعظیم ولکی یرت نکی تمت ساتی قید اسبابنا او دا عبداللہ ابن محمد ابن وحب دا آغا پا حوالہ بانے وی شیخ صاحب اللہ ماناو الخلق یعلہون الیہ دا اللہ سمعنا مخلوق اغتا عاجزی کی یتضرعون الیہ عند قضاء الحوائج والشدائد چی حاجتونا پورا کول غواڑی شدائد لری کول غواڑی اللہ تفریاد کی ابن قیم رحم واللہ پا حوالہ بانے وئی فَإِنَّ الْإِلَاهُ وَالْمُسْتَحِقُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ اللہ مستحق بصفات دا کمال دی المنعوت بنعوت الجلال موصوب تی پا صفتون دا جلال ووالذی تألهه القلوب وتصمد الی اللہ تفریات کی بالحب والخوف والرجا دائی ذکر کردی دی ابیار اس توی فالتوحید اللذی جات بے الرسول اغا توحید چی انبیاء روڑ دی هو افراد الرب بالتألهی الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مع كمال المحبه والانابه وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وګد عبارت راوړې دي او د الله تعالی محبت له ترجیح ور کول د بندای باندې او یا رستو وګ تفسیر کې د امام رازی رحمت الله علیه معنا کوي سورت آل عمران کی الالہ والذی تألہه القلوب محبتا له و اشتیاقا له و انابتا ضرور ہوتا زاری کی فریاد کی عاجزی کی مینہ کی انابت کی شوق کی او بیا بلا مانا فالالہ مشتق من علیہ تو الہ فلان ایسکن تو الی فالعقول لا تسکن الا الہ ذکرہی دو ضرورت دا اطمینان د الله تعالی په نوم باندې چې دغه حاصل دي بل چې په نوم باندې الا به ذکر الله تطمئن القلوب او الها الفصيل دا یې چې ماخوسی فصيل دا د جونګی ته وي جونګی د اوخ بچي دې چې کله مور سره مینا کوي مور ته نږدې شي نو هغه وخت وي الها الفصيل والمعنى ان العباد مولهون ومولعون بالتضرع اليه في كل الاحوال مطلب دا د الله لفظ معنا دا چې بندگان الله تا فریاد کوي الله تا زاری کوي مینا کوي لکه څنګه چې د اوخي بچي هغه مو تورمنډ کی دا چې دلته بندگان الله تعالی تزار ور غرزي او داغه مدد غواړي الله او دارنګي په معنا دو فزع سراو پناه وختل سرا والمجير لكل الخلائق من كل المزمار هو الله سبحانه او يجير ولا يجار عليه هر ځای کې من كل المزار هر ضرر ناسور کې پناه سو کوي الله ورکه بل څوک نشي ورکوي ابن تیمیه رحم الله په حواله باندې وایي العبودیہ دا غی رسالت دا غی په حوالہ وای فالالہ الذی یألهه القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء او الوهیت الله تعالی ځان له ثابتای او د غیر نه نفی کای او په دې باندې آیاتونه ډیر زیات دي تاسو ته اصولو کې چې کوم مسله توحید په عنوان د الہ وا دا سوا او نفی د الوهیت د غیر الله نه دا غید پارا ډیر آیاتونه دي اګه تاسو وګورئ سورته بقره 163 الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او تاسو ته اصولو کې داراړو دارانګي آیت الکرسی الله لا الہ الا هو الحی القیوم سورته آل عمران ذم ایت کی مرضی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دارنګي سوره نساء واتیا یوسل یویا سوره مائده دریاویا سوره انعام نور لسم سوره طه ذکم نوی سوره سواد 15 پہ تو یہ ټولو کی کته شي اس بعد الوهیت الله تعالی لا او دادو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی داغی الفتح الربانی دی الفتح الربانی او پدی کی صفحہ 97 کی ونوی پدی کی وہی صفحہ 97 کی وي كل ما تعتمد عليه فهو الهك ظاهري سے اسباب نشتی اعتماد پہ کہ بھروسہ اراده وتوي كل شيء تخاف منه شته نو ته تیاریږي وترجو منه وترجو فهو الهك قلبك لا يوافق لسانك زده دي جبي سره برابر نه دي فعلك لا يوافق قولك او فعل دي قول سره برابر نه دي قل الله اكبر الف مره بقلبك ومره بلسانك یوزل په جب و غزل کې زرزل وایا ما تستحي ان تقول لا اله الا الله شرمېږي نو لا اله الا الله وای ولک الف معبود غیره او زر خدایان دی مقرر کړی دی الہ دی مقرر کړی دی څوک د نن اكوزي موار څوک د باد او څوک د سر خباد او څوک د اولاد ورقول او څوک د پایولو تب الى الله تعالی فی جميع ما انت فی پیشګر په دی باندې دا پیر سے غوسه شوی دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ویسا شیخ رحمت الله علیه وای په خلکو وای چې دا پیرانی پیر دی دا پیرانی پیر نه دی پیری پیران دی د پیرانو پیر دی دا غو عبارت چې دنا تا و اورې دا رنګي صفه 93 کې وای وو نوي کې دا درې نوي کې یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم ادا قائد سے ڈر مزدار ہوئے اے مخلوق تا محتاجا پیشتے کنا پا دیبانی خالق تاجزی نے کہے مخلوق تاجزی کہے یا مشرکم بیم اے مخلوق دا اللہ سر شریکون کیا احضر ایاتی اکل موتو او یارے گا مرگ برا تراشی وانت علا ما انت فی اتپا شرک بدا سلی گیا ما یفتح اللہ لروح کبابو ستا روح تب الله دروازه کولاو نکی ولا ينظر الیها لانه غضبان ولا كل مشرک زکه چې الله تعالی غصه دي هر مشرک تا معتمدین علی غیره معتمدین علی غیره چبل چا باندې اعتماد کړو خپل عبارت یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر ایاتیک الموت وانت علی ما انت فی الفاظ لوټ کیوری کا و بيد الله بقي بيد الولي کا ما يفتح الله لروحي كبابه ولا ينظر اليه لانه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره دغرنگي صفه 63 کې وې دریش په تکي دان سره لیکا ستا پکار برا شي بيد الله کتاب پیدا کا کنه دریش په تکي لیکي صفه 93 تا دریش په تکي 63 دریش په تکي یا مورزن عدل حق عز و جل اے غسڑیا چه دا اللہ نا دی مخڑا ولی دی وانی صدیقین من عبادی او کم چی رشتینی بندگان دی داغی نا دی اعراض کردی دی مقبل الالخلق مخلوق تا متوجیوی او مشرکم بیم اغا شرکی الامتا اقبالو کا علیہم ترسو پوری بطروران دی ایش ینفعونک دا اللہ نا علاوہ دا نور بدا سپید در کی لیس بی ایدیم ضرر اللہ لیس بی ایدیم ضرر اغی پلاس کے ضرر نشتے ولا نفع او ننفع ولا عطا ولا منع نورک لنمنا کول لا فرق بینهم و بین سائر الجمادات دا دیو دا جمادات و فرق نشتے فی ما یرجو الى الضرر والنفع دی لحاظ سرا ضرر نفع جمادات نشتے در کولی دام نشتے در کولی الملک واحد الزار واحد بادشاہ آغا دے حقیقی ضرر ورکون کی آغا دے النافع واحد نفع ورکون کی آغا دے المحرک والمسکن واحد حرکت اللہ در کی سکون اللہ در کی المسلط المسخر واحد المعطی والمانع واحد الخالق والرازق هو اللہ عز و جل هو القدیم الاولی او الابدی هو موجود قبل الخلق قبل آبائکم و امہاتکم و اخنیائکم هو خالق السماوات والارض وما فيهن وما بينهما بابا قسم ورغله دي دا په صفت 63 کې وای دین علاوه دا ټول ما راو باسري دي او ولسم صفحه کې وای دي طرف اسد شوروشا ولسم صفحه کې وای يا طالب الاشياء من غيره ادا الله نه علاوه بل چانه سجنه اوختن کې مان تاکل تاکہ عقل نشتے حل شیئن لیسا ہوئے فی خزائن اللہ تعالی صدا سے شیشتے چید اللہ پا خزانو کی نہیں وَإِمْ مِنْ شَرْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وہ کیا چیز ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے درشتم صفحہ کی ہوئی تَيَقَّن اللہ زوار ولا نافع ولا موطی ولا مانع الا ہو ایک عبارت تھی تَيَقَّن یقین برابر کا اللہ زوار ولا نافع ولا موطی ضرر ورکون کے نفع ورکون کے او ورکون کے منع کون کے الا ہو بید اللہ تعالی نا بل سوک چیدن اغنشتے دے پیشتے پا دیبانی داسی ورپسی تلی صفحہ دیر شمع کی دیر شمع صفحہ اغی کی وی تیس صفحہ کی الخیر کلو بیادی خیر نٹول دا اللہ پلاس کی دی والعطا والمنع بیادی والغنا والفقر بیادی والعز والذل بیادی مال احد معه شیئ فالعاقل من يلزم بابه ويرز عن باب غيره اقل من اغدی چې دا الله درته پیوته دی بل طرف ته چې دا اغنه ورزی اتصل اختب صفحات دا لدی کا عبارتونه ډیر مزیدار اتصل اختب کی وای اما تعلم انه لا موتی ولا مانع ولا ضار ولا نافع ولا مقدم ولا مؤخر الا الله تعالی یہ کیو اللہ تعالی دی صفا 65 کی ہوئی 15 پہ تو 15 پہ تو کی الخلق عجزا مخلوق عاجز دی لا یذرونک ولا ينفعونک انما الحق عز وجل یجری ذلک علی ایدیہم فعلہ یتصرف فیک وفیہم مخلوق طول عاجز دی تعالی سے نشی کولے مخلوق اللہ تا محتاج دی ستاغ اولیاء چتو اتوائے او تم اللہ تا محتاجی یوصل او یولسم کیوے 111 کی 111 اور پسی یوصل دیار نصم بیاو گو رہا 111 اولی کا یا من یشکو الالخلق اے آغا چا ایسری یا چھ مخلوق تا شکوی کئی مسائبہو ایش ینفعو کا شکوا کا الالخلق تو مصائب اللہ را استی دی او تی چی دن اغفر یادون بل چاہتا کئی سب فائدہ بدر کی لا ینفعونکا ولا یضرونکا نہ فائدہ در کولیشی او نہ ضرر در کولیشی او پس صفحہ 113 کی وئی لیس فی السماء والارض غیره ولا موطی غیره ولا مانع غیره ولا محرک ولا مسکن غیره ولا مقدر وقاد غیر ولا معز ولا مذل غیره ولا مسلط ولا مسخر غیره ولا قاهر غیره دا عبارتون ازان لونی کا لفظ اللہ اللہ معبود توی الہ توی او معبود برحق الہ حق حق الہ اگر یہ کیو اللہ تعالی دے بل سوک نشتے دے دین علاوہ فدی کی داوم و زبردستو دا لفظ اللہ د لفظ الله چې کوم خصوصیات دي تاسو هغه ویری د دم یو مضمون د ځان سره او چرلا ځان سره یاد ساته یو دا دی چې لفظ الله دی نو پدې کې دا حمزه په اول کې وسنیه دی نو قانون دا دی چې حمزه وسنیه په درج کې غرزيږي او لفظ یا چې کله راشي یا الله یلا نه ویری کې یا الله داغا حمزہ پر زیبا اولار دے حذف کی گی نا فدی یا سرن حذف کی نور دے کی حذف کی ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو و یا اللہ تاو گو را دارنگی تا دام وی دی کنا چھے لفظ اللہ بانی الف لام راغل دے معرفہ دے تو یا ہر پر ندا پر مراغل لغم دا تعریف تا وقالو یا اللہ خاصتا جمد آلتین اور تعریف کو ناروا دا عدل تاو گو را یا مراغل دا لفظ اللہ کے حمزہ الف لام چھے دن آغا دے لگا یا اللہ وقالو یا اللہ خاصتاً دا ترخیم پا باس کی منادا باس کی دا تاویل لی کافیہ کی دی مختزمہ کافیہ کی زیادہ چاپ کی جتنے ہو دی طرف تا کسی لان یا اللہ خاصتاً دا گرنگی دا لفظ اللہ یا خصوصیت دن چمخ کی زمہ و فتحہ راشی غٹوے لکھی علیہ اللہ او اللہ او چمخ کی تینا دا د لفظ الله خصوصیت دی، د نورو حروف خصوصیت نه دی. دارنګي تی چې دین هغه په قسم کې لفظ الله باندې داخليږي، بل څه باندې نو تالله لاکیدن اسنابکم. دارنګي تسنیه کیږي جمع کیږي نو تسنیه او جمع کې تعدد دی، الله تعالی کې تعدد نشته، الله تعالی په ذات کې تعدد نشته، په دې نوم کې تعدد تسنیه او جمع کیږي دا چې دین هغه نو دیم خصوصیت دی. دارنګي عرب د معارفو لفظ الله دی، عالم د دین چې دین هغه رسته دی. او دا سیبوی رحمه اللہ واقع با دی یاد ای سیبوی سیب چا داغو مذہب داو چا طولونا عرف دا معرفو اگر لفظ اللہ دی نو خوب کی چاوڑی دو وی سنگا چل لی وی اللہ ماف کرما پس بانی نور نحویانوی چی عرف دا معرفو زمیر دا متکلم دی میں چپ شد مہر بمائی رستو دی اول لفظ اللہ عرف دا معرفو طولنا لوی تعریف اپا لفظ اللہ کی دی وی پا دی اللہ تعالی ماف کرما اللہ رحیم ذات تے کنا بانی گوی معاف کول اللہ وی پدی معاف کرم چ لفظ اللہ او طول معارفو کی چندن آغا وی عارف چندن آغا لفظ اللہ دی گیانور بروس تزان سارا گوری دارنگی تاسو عام دعوائی چی حرف مد دا تارا سرمجان کی نشتہ ماری گری بگی حرف مد دا دارنگی اولار زور اولار زیر الٹا پیخ یہ والی مقدار را کرنی کی لفظ اللہ دا دین مستثنا دی دې چکلا ته او الله اکبر چکلا او انتقالات کی کم تکبیر دی نو پدې کې قاعده دا چې څومره دا تکبیر دا انتقال غټ تر زوره بل لفظ الله دا لام برکای امام بخاری رحمت الله علیه باب کړي باب اتمام التکبیر دا هی مطلب دا دی برن قیام نزی سجدی تا نو الله اکبر سپور روانی دا خو یو لیک دا راغلی دلته ډیر شیرا کوي لفظ الله تعالی مستثنا دی لفظ الله خصوصیت دا سي د ښکته نه برازي قاعده کې کی نه جوړ هغه مقدار کې وایا لګي راکا هغه بالکل الله اکبر الله اکبر دې نه دي الله اکبر او الله اکبر راکا گل دي دا هم د لفظ الله خصوصیت دی دا رنګي تصویر دي چې جمله عام صفت دغه چې واقع کیږي صفت هغه د نکری د پر واقع کیږي تو صفر نکر تو بل جمله الخبریه ویلزم الضمیر او لفظ الله تعالی مستثنا دی قال الله تعالی یو قول خو تاسو وایئ چې دا تعالی د لفظ الله نه حال دی وخت پکې مقدر دی خو دیم قول پکې دا دی چې لفظ الله موصوف دی او تعالی ول صفت دی نو جمله خو صفت د نکری واقع کیږي اذا لفظ الله دا خصوصیت ته چې د معرفي د پاروم دا عرب د معرفت دی اوله جمله چې د صفات واقع کیږي قال الله تعالی ویل دی الله داسې الله چې هغه اوچت دی اوچت دی دا هغه یاد وکړه یاد نه کړو دا سچې د نصر مرجان 29 صفحه کې دی 29 صفحه کې دی او دا سو ما بار نه توي یا اللهم چې مستعملیږي نو یا الله او دا میم داغی نا پیوست کرالے شیل قرآن رحمه اللہ قائد سے داغی نا منگ داوری دیلی دیو کہ سٹ پی داغی ہو رہے دو ویدا عجیب خبر دا یا حرف ندا عذف کی پیوز ہے کی او عوض بلدے کی جتنا غرازی اصل خبر دا دا چکل کلا دا جملی پا زیبانی یو حرف جتنا غرائی مقام گرزی لکی دا یا اللہ امنا بخیر اللہ تمنگ تا خیر راو را سوا نو بس اگا امنا بخیر انتلی دی او بین سر پاتلی دا لاغی دلارت کی آئی بانی خبرداری چندن آور کی فرراوی دا سی چندن آگا ہوئی دا بزان اللہ چندن آگا اگوری نو بسم اللہ بسم اللہ پیشت پا دی بانی دا دا لفظ اللہ داغی وضاحت شو بیا الرحمن او الرحیم الرحمن او الرحیم دا د رحمت نه مشتق دی او په معنا د مهربانه کولو باندې د مبالغی صیغه دی مبالغی صیغه دی مبالغ دان حاضر رحمان اول مفزال منطق رحیم مزم زحکا و صبور و صدیق وجاب والکبار اذن وکبار وقیوم وعلام وطاء زید فی لیس للتانیس خذ هذا فیقال علامۃ الدهری دا ویل کی علامۃ الدهر دی علامہ صاحب دی نو دا علامتن دا تیپ کی دا مبالغی دا خو اللہ و تعالی بانی دا علامتن اطلاق نکی گئی ولی ذکر چی دیتی کی شعبہ دا تانیستا و اللہ و تعالی دا دین پاک دی نو د علام الغیوب اطلاق پر راغل خو علامتن اطلاق په بجنه نه کوي په لید راغلي شایبه د تانیث په کې دا الله د تانیث او تذکیر نه پاکو د شایبه د تانیث ته پاک دي ځکه اطلاق په الله تعالی باندې کیږي او بیا چې کله رحمان دا د صفت مشبہ شناخد لازم نه جوړي وي دا رحمه وي دا رحمت نقل شوی دی بیا تاسو ویل دي کنه رحمه رحمت نقل شوی دی رحیم دا غیر چې اگر راغلې دي دا رحیم دا رحمان او دا رحیم د دې معنی یاد کز الله رحمان او رحیم الله د دې خپل لغت نه چې واخلي نو دا خو رقه القلب ته وای د زړه نرموالی ته والله تعالی خو د دې نه پاک دي کنده آلاتونه دغه آلونه نو دا به نه وای چې الله تعالی له تدا سه وای رقه القلب بلکې چې چا زړه نرم شي نو بل باندې بیا شفقت کوي مهرباني کوي رحمونه کوي الله د پاره دغه مارا باغ چې الله په خپل بندګانو باندې مهرباني کوي او حدیث پاک کې راځي کنه سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره روان دي او صحابي دا مرغې بچی راغستې دي مرغې رامن دی وای او خوريږي په دې دا باندې د سرهغه په جولای کې د صدر کې دی ولی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای تاسو دا ولې چې دغه دا چا زخمی دا کړ درد ولی دا او ما بچی راغستې دي اج څنګه کولاو کړه رامن ډګړو پای باندې کې ناشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتعجبون لرحم ام الافراخ براحها تاسو د دې بچو د مور د دې شفقت ته تاسو تعجب کوئ ډیر تعجب کوئ فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادی من ام الافراخ بفراخها ابو داؤد شریف کی حدیث دی الله تعالی د دین هم زیات رحم کون کې دی پخپل بندګانو باندې دا مرغې دور په دی خپل بچو رحم نه کوي سمره چې الله تعالی رحم کون کې دی پخپل بندګانو حجاج لوی ظلمونه کړی دي انتهائی ظلمونه چې کله مړکیږي نو مورې ناشته دا مورې جاړي دی او ته ولې جاړي بجاړم په دی باندې چې سمره سره کوي تا خو انتهائی قتل کړی دي مرګونه 120,000 کساري وجري دي تا سره به الله سکی هغه ته وایي په مورې که زما معاملہ الله تا تعالی کیو بچې زه خبر جنت ته راوړم زه خبر جنت ته بوزم هغه ته وایي قسم په الله کما ته قیامت کې الله تعالی وایي چې په ما پیسې لګې که په مور باندې زه الله پتا پیسې لګوم ځکه ستاره په ما باندې چې دا سیوا دي حدیث پاک کې راځي دا الله تعالی د رحمت او د رحم کولو سلی سی دي یوه یې صرف دنیا ترا لګلې ده او یو کم سلی اخرت ته پرې خو دي اغه یو د وجینا دا بچی د خپل مور په سوره مې نه ای هغه دې بيزي بچی کده میخي کده غوای کده چرګانو بچی او غوري وتا د مرغو بچی سمه په مې نه ای ځان وجنی مسجدونه راړي خپل بچو لور کوي الله تعالی د دین زیات مې ربانه د خپل بندګانو باندې بیا د رحمان او د رحیم داغي فرق ګڼ فرقونه عالمانو کړی دي ځان لولی کا دل توڑی کنو سورت فاتحہ کم دغا چرازی دل تتابع یاد کری زاللہ یو دادی رحمان بی اہل السما رحیم بی اہل الارض یو فرق سو دویم فرق دادی رحمان چی دا سوال کولو نفس چی سوال تی اوکی ہمی در کئی او رحیم چی بغیر دا سوال کولو ہم ور کئی وآتاکم من کل ما سالتمو الله درکړی دی تاسو را هغه چې تاسو ته ضرورت ما نه بودیم تقاضا ما نه بود لطف تو نا گفته ما می شنوت الله نه مونږو نه زمون سوال نه وو چې داسې براله وخت جوړای داسې تندې داسې پوسه داسې سترګې د شونډې داسې بدن الله چې څنګه د چا خو هغه سی ولور کړی ما نه بودیم تقاضا ما نه بود لطف تو نا گفته ما می شنوت الله مم نو او زمنگ مطالبیم نوی ستا میرا بانای زمنگ اغنا ویلیم او ریدری دی ستا میرا بانای نو لطیف رحمان چه سوال تی اوکی ام در کئی او چه سوال اونکی رحیم نو امی در کئی یو فرق داو بده بگی دو فرقش لدرم فرق سوک وی رحمان نا مراد چې دغه کثیر الرحمه ډیر رحم کون کې نو کله چې سړی یو څه ډیر ورکی نو بس هغه ختم شه نو نشته دی کنه نو الرحیم کې دفع د وحب د کنه چې ډیر رحم کون کې دی همیشه رحم کون کې دی بار بار رحم کون کې دی مکرر رحم کون کې دی امر هغه شیا دوا د سې معنا بکای بسم الله او مدد دنم د الله مهربان په اسمان والو مهربان له پزما کا باندې شورو کوم څه لګره شورو کوم او قرات شورو کوم در شورو کوم او بسم الله ونم د الله داس الله الرحمن الرحیم چې سوال وکيم در کولا کې بل څوک نو سوال دی نیکړي ام اوغاړي در کولې شي او در کوي او دارنګ بسم الله الرحمن ډیر رحم والا او الرحیم بیا بیا رحم والا مکرر رحم والا او شابوش رحمت الله علیه نما ته یاد ادا ار اس بسم الله مدد دنم د الله الرحمن چې ته غواړي خوشاليږي الرحیم چې ته نغواړي خفقيږي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب ته یاچو الله لا تسالن امام قرطبي رحمت الله علیه یو ځای ذکر کوي او زمون مشفق او مربی مفتی اعظم سے مفتی سراج الدین سے داغي په پیټ باندې هم تېلي کړی ځانتا او دا چاله چې ورکی اوی پاسه لري شي وي لا تسالن بني پورا قصیده ردا اغي څو اشعار دادي لا تسالن بني حاج ادم حاجتن ادم د بچولن سوال ما کوا وصل الذي ابواب لا تهجبو اغه ذات نو سوال کوا چې داغه دروازې بندي کې نو الله یغضب ان ترکت سؤاله الله خفقيږي کته چې دغه وختل پری دی او بني ادم حين يسال يغضب او د ادم د بچره چې سوال کوو لیکيږي رده خفقيږي او دې کې الله یغضب ان ترکت سؤال درې بدل جواب او بني ادم حين يسال يغضب او دا حدیث ته اشاره ده کنه من لم يسأل الله يغضب عليه چې دا الله رزق نه غواړي الله تعالی هغه ته غصه کوي الله تعالی تنه خفه کوي الله دارنګ دام فرق دی چې الرحمن په ټول مخلوق باندې رحم کون کی الرحیم په مؤمنانو باندې رحم کون کی الرحمن وعلى عرش استوى او کان بالمؤمنین رحیمه اے الرحمن الله مې ربان دې پټول خلک او کان بالمؤمنین رحیمه دم راځي کنه دارنګي الرحمن د لویو نعمتونو ورکوونکي الرحیم د وړو نعمتونو ورکوونکي دارنګي الرحمن رحمان اوس عام کا واړو لوی نعمتونو ورکوونکي او الرحیم دفقونکي د ضرورونو بالکل آو پاڑسم آیاتو گورا من یسرف عنو یوم ایدن فقد رحمتا اللہ چانچ عذاب وارو لیسو شکرش ترے فقد رحما سورة انعام سیمیت میں ہوئی پاڑسم انعام پاڑسم آیات آیت نمبر 16 من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین ای فقد رحمه نو الرحمن واړو لوی نعمتونو ورکون کې الرحیم دفع کون کې دا چا د ضررونو اړون کې د مصیبتونو دارنګي سورتی مومن آیت نمبر 9 واقعه مسیئات ملائک چې د قران والا ته دعاګانې کوي راي دعا کې دام د واقعه مسیئات ومن تقص سیئات یوم اذن فقد رحمتا څوک چې د عذابونو د قیامت پر لري کې بتا په رحم کو بسم الله الرحمن الرحیم انا غان دیا دکړي په مدد دنم د الله په ملګرتوب دنم د الله هیڅ ولا کنه په واسطه کې دو دنم د الله تعالی سره داسې الله الرحمن اخرانه معنا کوم الرحمن چې واړل وی نعمتونه ور کوي او الرحیم زرنه دفا کوي شروع کوم سره معنا غړ دی یاد شولي ډیر شي او که سوچ دې وکړ الله بږي والا چې کوم اخلي نو دارنګي الرحمن الله تعالی رحم رحمان دی بکشف القروب مصیبتونه لري کوي الرحیم بمغفرت الذنوب خازن وای غناونه معاف کوي او الرحمن لا رخی سم لا رخی کنا او الرحیم بیا توفیق ور کوي سم لا رخی نظرات نو توفیق سو کوي الله تو الرحمن الرحیم دا معنا اومدا دا ټول معناګانی دي بیا دا نقطه تنوورا چې بای الرحمن تسمیه کې مسته دي او الرحمن سوره فاتحه کې مسته الرحیم التمشته او الرحیم دلتمشته دي پېشت بدی بانی نو یو فرق دا دي چې په تسمیه کې دا دلته دي اسنیات کا ور تسمیه کې دي نو پدې کې مقصد دا دی چې امداد کون کې فقط الله دی رب الرحمن المستعان علاما تصفون پېشت کړ بدی بانی دا رنګي د سورتي ای ادا سورتي یوسف کی امراضی سورت یوسف دولسم ازی پارا یعقوب علیہ السلام سے بھی لیو یعقوب علیہ السلام مخ کیوں گو رہی آیت نمبر دی 18 واللہ المستعان علی ما تصفون اتلسم آیات واللہ المستعان علامات صفون والله المستعان علامات صفون الله نه مدد غوښتنه کیږي بل چاره نه والله المستعان علامات صفون تاسو باندې چې تاسو برداشت دای باندې دا تاسو بیان وایي تاسو برداشت نه دا زویم را لبوتو اوس دا خبره کوي دا ماته دروغ کاری نو والله المستعان علامات صفون التمدار عزیز دغرنګي د سورتي انبیاء اخر سورتي انبیاء دغه اخرنه آیت وګورئ چې ختمي کې ولا سبا سي پارا تو ال ترا چې کوم ما تا تو و رب الرحمان المستعان علامات تصفون نو ال تپ تسمیه کې د پارا د دې چې امداد کون کې الله دی او په فاتحه کې چراغلې دا د داوود لپاره دلیل دی الحمدلله ته خدای تو صفاتنا الله الذي ذکر الله دی خالق دی او دلیل رب العالمین دی الرحمن الرحیم دی مالک یوم الدین دی تکرار نه کنه ال ته د لپاره د دې چې مستعان الله دی او دلته په دې مخکنی داوا باندې دلیل دی زمنوکتا په کې دا ده چې کلا لفظ الله ذکر شو لفظ الله ذکر شو نو ذلت هیبت راشی د هیبت د زایل کول د پاره رحمان او رحیم دا مکرر راځي رحمان او رحیم رحمان او رحیمی رحمان او رحیمی دې سره ذلت سره راځي اطمینان راځي لفظ الله لفظ جلالت نه پای کی جلال راځي ير راځي لفظ رحمان صفت در رحمان او رحیم مکرر کی د پاره د حاصل دلو د اطمینان درې ونوکتہ هغه دادا چې الله تعالی وی اذکر یا عبدی انی الہ مره واحده دا خبره خو یو ځل یا چې الہ زیبا واذکر انی رحمان و رحیم مرتين دا رحمان و رحیم بار بار ذکر کوا الہ خزیم معبود خو پتا خو بار بار رحم کو دا ډیر زو تاوا دا رنګي یو نقطه پکې دا اومدا چې الرحمن الرحیم نو دا تکرار د مسلې ته اشاره دا کړه ګذر ذکر کو نو استعانتم دا الله کو او الوهیتم دا الله کو نو استعانت مدد بد الله نه غواړي الہ به الله غني دو دو ذلے ذکر کو استعانت دا اللہ نا زکا غا رحمان دی غا رحیم دی دارنگی الوهیت الله لدی زکا غا رحمان او رحیم دی او امام مدارک رحم الله دا هم یو نقطه ذکر کړی دا چې تسمیه دا جز د فاتحه نه نه ده کنه امه وی ابله وصلی الله علیه وسلم یو د سوره النمل په میس کې دا انه من سليمان انه بسم الله الرحمن اتفاق دی چا د قران نه دا او دا کوم چې د سورته په اول کې دا د سورته توبې نه نو د قران نه دا دیو جنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قاریان بدا وای چې قران نیمګړی نشي تراویو کې خو روبانی به نور زرو کې یو ځای کې پتی زبانه ویل غواړي یو ځای کې هر سورته سره چې هغه وی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په مستق پر جنا عمل لاشي او د سورته فاتحه ردا جز دا کردنو نه د احناف په زبانی شروع د آیاتونو او آیاتونو الحمدلله نه شروع دي او انعمت علیهم بریم آیات ته او ال تغیر المغضوب علیهم ولا الضالین ذال آیات ته تاسو وګورئ ال ته لیکلی دي چی او ال ته پسیرو تریکلی سات دا و آیاتونه په دایله حاصله برابر دي او هغه حدیث د احناف دلیل دي چې الله تعالی وی ما دا سوره فاتحه په خپل میس کې بنده کې تقسیم کړی دا اذا قال الحمدلله نو فاتحه د جزء رزق اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم کارو کړه اذا قال الحمدلله الله يحمدني عبدي حمدني عبدي دارنګي حديث پاک کی راضي صحابي وئي ما د ابن نبي اسلام پسې مسکرد محسوس سے دا ابکر سے پسې عمر سے پسې دایب يفتتحون بالحمدلله فالحمدلله باندې شروع کولا اجزاء دلیل دي دي چې الحمدلله باندې شروع کولا جو بسم الله ته جز نه لیکره نو دا د فصل د پار راغله د سورۃ التنبیه دا قران نه جز دا خود صورت نہ جز نہ دا ہر صورت نہ سورۃ فاتحہ نہ جز نہ دا امام شافعی سے وہی قران نہ علاوہ دا اب لری کئی دا چې لیکلی دا دا نو موږ دا قران نہ خدا کنا دا وایي دا چې قران نہ خدا کنا قران نہ خدا کنا دا صورت نہ جز نہ دا دا فصل دا پار جن اراول نشی دا او نور دا مسئلہ بیا تاسو بیزاوی کی ادارن نور کتابونو کی دا مسئلہ چې ټول انوار کې تا چرل دا ابتدا کی دلنوار کی جکل شروع شی التدا خبر چڑی چی آیت تسمیہ جو زدد قرآن کریم و دار صورت ناو کا ندا پورا تفسیر ممالک سے مطلب پکیدار امام شافعی سے پکیدار امام ابو حنیفہ پکیدار رحمہم اللہ اگر دے کی اگر بھی اذان لتو دو توا دل تدا کا تفسیر شد بسم اللہ پبارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اللہ لے کا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رستو ماتا تا خلاصہ وے لے دا الحمدللہ رب العالمین دغه خلاصه مې راتویلې ده تر به ان شاء الله تعالی درس بیا کو جنازه د مولا کی هم شوه دي واه مولا وړي د ستاره شي زموږ درس بلګره ته ابتداء نه ډیر خمل غرو او مردا لاله چې کله درس کو هو مغي ولا دا ټیبل اغسته وغي لا هغه چې دنه دا ګیس او خو دې نه ولا ګیس اغستل الله تعالی دې مغفرت نصیب وکړي.